składa niezbędny dla kości wapni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 dzień sierpnia, miała godzina 12, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przez najbliższe dni sytuacja pogodowa będzie niełatwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. Poznaliśmy propozycję trzeciego pytania referendalnego, PiS chce, by dotyczyło ono przymusowej relokacji migrantów. Na stadionie warszawskiej Legii rozegrany zostanie finał 8 Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. Przed nami kilka gorących dni. Temperatura w wielu miejscach już dziś może przekroczyć 30 stopni, napisał RCB na Twitterze. Centrum przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów, czyli noszeniu nakrycia głowy, ograniczeniu przebywania w pełnym słońcu i o tym, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Zaleca też unikanie wysiłku fizycznego, pozostanie w domu w miarę możliwości, stosowanie kremów z filtrem i noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że dziś sytuacja najpoważniejsza będzie w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego, a także dla części powiatów w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim oraz opolskim. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez Unię Europejską. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm rozpatrzyć 17 sierpnia. Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 dzień października. Dwa poprzednio ogłoszone pytania dotyczą wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw i wieku emerytalnego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas pikniku wojskowego w Ossowie zachęcał do przystępowania do polskiej armii. Mariusz Błaszczak powiedział, że rosnące w siłę i uzbrojenie Wojsko Polskie nawiązuje do chlubnej tradycji polskiego oręża, w tym do zwycięskiej bitwy z 1920 roku. Wtedy naród stanął w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, odrodzonej przecież w 1918 roku. A więc to był wysiłek całego narodu, żeby obronić Rzeczpospolitą Polską przed atakami Rosji Czerwonej. Rosja Czerwona wówczas próbowała odbudować swoje imperium. Do 15 sierpnia w ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego w wielu miejscach kraju odbywają się pikniki wojskowe. Istnieje realna możliwość, że Kreml nie finansuje już rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera, w związku z czym prawdopodobnie zmierza ona w kierunku redukcji i rekonfiguracji, głównie w celu zaoszczędzenia na kosztach personelu, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od czasu nieudanego buntu państwo rosyjskie działało przeciwko niektórym innym interesom biznesowym właściciela grupy Wagnera, Jewgenija Prygorzyna. Jeśli państwo rosyjskie nie płaci już grupie Wagnera, drugim najbardziej prawdopodobnym płatnikiem są władze białoruskie, napisano w komunikacie. Dzisiaj poznamy najlepszą drużynę 8 Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Biorą w nich udział zawodnicy z 21 państw, m.in. z Tajlandii, Belgii, Łotwy, Czech i Madagaskaru, a także Polski. Finałowy mecz rozpocznie się o godzinie 16:20 na stadionie Legii Warszawa. Wstęp do publiczności jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Pomysłodawca Andrzej Lisiak podkreślał podczas ceremonii otwarcia, że piłka nożna pomaga znaleźć młodym sportowcom wspólny język pomimo wielu różnic i dobrze na nich wpływa. To widać, jak one reagują, jak one chcą się zmienić, jak one chcą szukać jakby swojej osobowości, czegoś nowego w życiu, nie tylko marazm, nieszczęście, niezadowolenie. Trzeba je zrozumieć, że potrzebują pomocy, ale jak dostaną tą pomoc, to są niesamowite. Mają różne religie, różne kolory skóry, a nagle zaczynają się jednoczyć w jednej rzeczy. Piłka łączy, to widać, one mają jakby wspólny język, to jest piękne. Prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial Sylwester Trześniewski powiedział, że ostatni turniej rozegrano w 2019 roku. Później rywalizację przerwała pandemia koronawirusa. Jak podkreślił, to prawdziwe święto dla młodych piłkarzy i zachęcał, by zagrzewać ich do walki z trybun.

trzecia godzina Trójki Kafe, w której dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, jak poradzić sobie z upałami, a przecież temperatury coraz wyższej, takie nawet w okolicach 30 stopni, nie powinny nas dziwić przez najbliższych kilka dni. Można się wpisać w program mikroretencji i dostać nawet na to dofinansowanie, zrobić sobie oczko wodne, a potem się w nim taplać. Ale muszę panu powiedzieć, że pomysł nie jest specjalnie nowy. Przypomniała mi się jedna impreza z czasów liceum. Kolega miał oczko wodne w ogrodzie. Tak, no i działo się, ale to chyba jest historia na zupełnie inną opowieść. 2,2 i 7 trójek, jak państwo radzą sobie z upałami i jakie temperatury w tej chwili pokazują termometry u państwa? Proszę dać nam znać. 2,2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. W której dziś wspólnie zastanawiamy się, jak radzić sobie z upałami, a przecież temperatury już sięgają 30 stopni i tak ma być przez najbliższe kilka dni w naszym kraju. Czy rzeczywiście trzeba mieć gruby portfel, żeby z upałami sobie radzić? Teraz jesteśmy w Spychowie, jest 25 stopni i temperatura rośnie. A pomysł wejść do sauny, tak na 10 minut, wyjść i odczuwać tą błogość chłodnego wiaterku, który obiewa nasze ciało. I to jest dobry pomysł. Bardzo dziękujemy. No, czyli różnica temperatur to jest klucz, a jeżeli nie mamy sauny, to? Na upały należy nosić czapkę, pić dużo wody w małych ilościach i smarować się kremem. Tak, to oczywiście zawsze przy takim otwartym, pełnym słońcu. 2,2 i 7 trójek. Jaka u Państwa jest teraz temperatura i jak radzą sobie Państwo z upałami? Proszę dać nam znać. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast.

kilku dni synoptycy straszą nas, że nadchodzą afrykańskie upały i rzeczywiście dziś już temperatury w okolicach 30 stopni, tak ma być przez najbliższe kilka dni. Trójka Kafe dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, jaka jest najlepsza metoda na to, żeby z upałami sobie radzić. Witam. U mnie na podwórku jest w tej chwili 26 stopni, ale za to zmierzyłem temperaturę na chodniku, na betonozie. Jest 32. Może saćmy drzewa. Saćmy drzewa, no tylko na tę chwilę to jakbyśmy mieli poczekać, aż urosną, to trochę by nam to zajęło. Choć idea sadzenia drzew jak najbardziej słuszna. U nas pogoda jest bardzo piękna, 28 stopni w cieniu. Nad jeziorem można się wypluskać, w cieniu posiedzieć. No trzeba przyznać, że przy takich temperaturach zaczynamy chyba bardziej rozumieć, skąd u południowców siesta i dlaczego tak bardzo przydałaby nam się też teraz, prawda? 227 trójek, jaka jest u Państwa temperatura, jaka u Państwa pogoda i przede wszystkim jak radzicie sobie Państwo z wysokimi temperaturami? Może macie jakieś sprawdzone metody? Proszę dać nam znać. Top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Kamperem wieszczać i mamy włączoną klimatyzację. Pijemy soki tłoczone i dużo wody. W ten sposób jest nam bardzo dobrze. Jeżeli dobrze usłyszałem, z Bieszczad, czyli rozumiem, że już raczej po wypoczynku szerokiej, bezpiecznej drogi, no tak, jedni urlop kończą, a inni za chwilę zaczynają. W Krakowie w tym momencie mamy 28 stopni, a ja się bardzo z tego cieszę, bo od wtorku zaczynam dwutygodniowy urlop nad morzem, a ma być podobno bardzo ładnie. Jeżeli nie będzie, to mimo wszystko życzymy, żeby było, a mam nadzieję, że te temperatury się po prostu utrzymają. Dziś w Trójka Cafe wspólnie z Państwem zastanawiamy się, jakie są najlepsze sposoby na upał, a jest gorąco. Dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. We'll be right back. dlatego, że ci dobrze i dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie i czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wiem nic. Nie pytaj mnie, Trzeci Polskiego Radia. To jest Trójka Cafe, a dziś w audycji, bo państwo raportują, jakie temperatury są u państwa w tym miejscu, gdzie państwo się znajdują, a podejrzewam, że już sięgają około 30 stopni, no ale przede wszystkim, jak państwo sobie radzą z upałami? No mam kolejny pomysł na te gorące dni. Wystarczy przytulić się do swojej zimnej żony. Od razu czuję się sobie chłodniej. Ale tak, to moja mama schod. Aha, no tak, zapomniałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. My też serdecznie pozdrawiamy, proszę się nie poparzyć. Za 15 minut będzie godzina 13, to jest Trójka Kafe i dzisiaj wspólnie zastanawiamy się, jak poradzić sobie z upałami. Trójka Kafe, za 11 minut będzie godzina 13, więc powolutku będziemy podsumowywać to, o czym Państwo dzisiaj nam opowiadali. A przypomnę, szukaliśmy wspólnie najlepszych sposobów na upały, a dzisiaj grzeje 30 stopni, nikogo nie powinno dzisiaj dziwić. Siedzę sobie w kuchni przy stole, piję kawę z mlekiem bez cukru, słucham Trójki, a wieczorem jak zajdzie słońce, wyskoczę na rower. A, czyli najlepszą metodą na upały jest po prostu je przeczekać, najlepiej do wieczora. Zresztą kolejny słuchacz też ma podobną propozycję. U nas jest 26 stopni, niebo nieco pochmurne, ale wczoraj w nocy było piękne, gwiaździste niebo, mogłem oglądać Perseidy. Jeśli chodzi o radzenie sobie z upałami, to na razie siedzę w domu, a po południu pewnie będzie grill ze znajomymi, z chłodzonymi napojami. Nie mówię o wyskokowych, nie, ale po prostu chłodzone napoje. Chociaż też nie za bardzo, żeby gardła tam nie przeziębić. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony. Mam nadzieję, że poradzą sobie Państwo z tymi upałami albo na własne sposoby, albo wykorzystując to, o czym opowiadali inni słuchacze. Trójka Kafe właśnie dobiega końca. Za 10 minut godzina 13, o 13 serwis Trójki. Anna Regulska audycję realizowała. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego popołudnia. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.